życia? Bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alerkal Zdrowit. Dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin. Dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alerkal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alerkal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 23 kwietnia, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Benjamin Filip. Amerykańscy żołnierze stacjonują i ćwiczą w Polsce, a także krajach bałtyckich. Rosjanie odpowiadają kolejnymi manewrami przy granicy z Ukrainą. Za chwilę w serwisie Trójki szczegóły. I potwierdzone już przez Watykan informacje, w kanonizacji dwóch papieży wezmą udział i Franciszek, i Benedykt XVI. Nie ma wątpliwości, że obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce to jest efekt kryzysu na Ukrainie i, jak coraz częściej słychać, zimnej wojny między Zachodem a Rosją. Gdy po południu na lotnisku w Świdwinie wylądowało 150 wojskowych, ambasador USA w Polsce Stephen Moll mówił: dzisiaj wspólnota transatlantycka stoi w obliczu niedopuszczalnej agresji Rosji na sąsiadującą z Polską Ukrainę, suwerenne i niepodległe państwo. Jak obecność żołnierzy amerykańskich w naszym kraju oceniają eksperci? O tym w materiale Agnieszki Drążkiewicz. Amerykański oddział może i nie jest duży, ale jak mówi Wojciech Łuczak z magazynu Wojskowego Raport, to elita elit. Jednostka, która wsławiła się w działaniach w Wietnamie. Jej żołnierze byli też w Iraku i Afganistanie. Jest to jednostka piechoty lekkiej, która może być przerzucana błyskawicznie drogą powietrzną. I błyskawicznie pojawiła się u nas. Jeszcze w ubiegłym tygodniu szef MON negocjował to z sekretarzem obrony USA i od dziś Amerykanie będą przez najbliższe miesiące w Świdwinie, w zachodniej Pomorskiem. To ważny gest, mówi były minister obrony Janusz Onyszkiewicz. To po prostu pokazuje, że Stany Zjednoczone nie wycofują się z Europy, że Stanom Zjednoczonym zależy jednak na bezpieczeństwie wszystkich krajów członkowskich, także i Polski. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. A w tym samym czasie Rosja domaga się wycofania ukraińskich wojsk z Zagłębia Donieckiego, a sama rozpoczyna ćwiczenia w pobliżu granicy z południowo-wschodnimi regionami Ukrainy. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Resort zwraca uwagę, że obecność armii w regionach południowo-wschodnich nie sprzyja działaniom na rzecz deeskalacji napięcia. Tymczasem, nie zważając na oświadczenia własnej dyplomacji, rosyjskie Ministerstwo Obrony rozpoczyna ćwiczenia wojskowe w pobliżu wschodnich granic Ukrainy. Wcześniej rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow zapowiedział, że Rosja jest gotowa do podjęcia interwencji zbrojnej wszędzie tam, gdzie nastąpi poważne naruszenie jej legalnych interesów. Jednocześnie telewizja Rosja 24 stwierdziła, powołując się na wypowiedzi Ławrowa, że Kijów do tej pory nie wypełnił ani jednego porozumienia z Genewy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Stany Zjednoczone wysyłają też swoich żołnierzy na Litwę. Jeszcze w tym tygodniu także tam zaczną się ćwiczenia. To będzie historyczne wydarzenie. W kanonizacji dwóch papieży weźmie udział dwóch innych, obecnie panujący i jego poprzednik. Informacje, że Benedykt XVI pojawi się w niedzielę na placu Świętego Piotra, potwierdzono dziś w Rzymie. O tym Marek Lenart. Szef biura pielgrzymkowego wikariatu ksiądz Liberio Andreatta oświadczył, że Benedykt XVI skorzysta z zaproszenia i będzie w niedzielę na placu Świętego Piotra. W czasie konferencji poinformowano m.in., że z Polski spodziewanych jest 1700 autokarów i 58 czarterów. W sumie, jak twierdzą władze Rzymu, przybędzie około 800 tysięcy osób. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Przez kilka godzin przed sądem były minister transportu mówił o zegarku. Ruszył proces Sławomira Nowaka, oskarżonego o złożenie nieprawdziwych oświadczeń majątkowych. Nowak nie wpisał do nich informacji, że ma zegarek wart ponad 20 tysięcy złotych. Zapłacił za to utratą stanowiska. Media pisały też o bliskich relacjach byłego ministra z Cam Media, firmą, która zarabiała miliony, pracując dla ministerstw, spółek Skarbu Państwa i Platformy Obywatelskiej. Jednym z właścicieli firmy jest Adam Michalewicz, dobry kolega Sławomira Nowaka. O tym, co dziś w sądzie mówił były szef resortu transportu i jego bliscy Ksenia Maćczak. Sławomir Nowak w sądzie pojawił się dziś w towarzystwie żony i rodziców. Po tym jak prokurator odczytał akt oskarżenia, rozpoczął składanie obszernych wyjaśnień. Zaczął jednak nietypowo. Dzisiejszy proces w Wysokim Sądzie nie jest tylko o to, czy złamałem przepis ustawy, ale o tym, czy jestem uczciwym i porządnym człowiekiem. a następnie przeszedł do oświadczeń majątkowych. Przekonywał, że nie ujawnił w nich zegarka, bo nie wiedział, że musiał, ale jak zapewniał... Nie było nigdy moją intencją zatajenie tego faktu, zwłaszcza, że go noszę na co dzień na ręku. Tłumaczył Sławomir Nowak. Poza tym podkreślał, że był to prezent od rodziny, co potwierdzili podczas rozprawy jego najbliżsi. Tymczasem prokurator Przemysław Nowak sprawę skwitował krótko. Przyjdzie czas w postępowaniu sądowym, aby dokonać analizy również tych wyjaśnień. Wiadomo, że sąd przesłucha jeszcze kilku świadków. Na razie rozprawę przerwał do 21 maja. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Dodajmy, że Sławomirowi Nowakowi grozi kilka lat więzienia. To było największe na świecie domino z książek. W Światowym Dniu Książki prawie 6 tysięcy tomów ustawiono między półkami, na korytarzach i na schodach w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Będę wprawiał jak demiurg pierwszą książkę w ruch. No i mam nadzieję, że rekord Guinnessa zostanie pobity. 3, 2, 1. Chcielibyśmy zmienić wizerunek książki i sprawić, żeby czytanie kojarzyło się z przyjemnością. I chcemy wywołać efekt domina, bo wiemy, że jedna książka może zmienić wszystko. Jedna dobrze dobrana książka, jedna przeczytana książka. No i tu chcemy tak symbolicznie to pokazać. Akcję obserwowała specjalna komisja. Domino może zostać wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa. A w Trójce kolejny serwis o 20:00. Zapraszamy w imieniu Tomka Ławnickiego. Sport w Trójce, Michał Gąsiorowski. Fatalna passa Jerzego Janowicza trwa. Znowu przegrał mecz. Tym razem w drugiej rundzie turnieju w Barcelonie uległ do 4-6 Austriakowi Melcerowi. A że w pierwszej rundzie Polak miał wolny los, to oznacza, że od początku roku nie wygrał jeszcze ani jednego spotkania. Na pocieszenie w zeszłym roku było podobnie, a później... A propos tego, co później, nie staramy się o współorganizację Mistrzostw Europy w 2020 roku. Tych piłkarskich. To Euro ma być rozgrywane w 12 miastach Europy. Dziś prezes PZPN-u Zbigniew Boniek poinformował, że rezygnujemy z tego, projektu. Ale za to... Jestem przekonany, że wcześniej, dużo wcześniej zorganizujemy w Polsce następną imprezę bardzo interesującą, fajną, która na pewno będzie wielką satysfakcją dla wszystkich kibiców piłki nożnej. Zrezygnowaliśmy z czegoś, żeby mieć może coś innego, coś, co będzie nas też bardzo mocno kręciło, albo nawet i troszeczkę więcej. Co to może być? O co chodzi? Nie wiadomo. Finał Ligi Europy już mamy, a o Mistrzostwa Świata Kobiet, a nie o finał Ligi Mistrzów nie staramy się. Zresztą kibice bardziej chyba myślą o tegorocznej edycji Ligi Mistrzów, bo dziś czeka nas drugi półfinał. I powinien być on niebo ciekawszy niż ten wczorajszy. Dziś Real Madryt zmierzy się z Bayernem Monachium. Królewscy mają jednak problemy ze swoimi największymi asami, Cristiano Ronaldo i Garethem Bale'em. Bale jest chory i wczoraj nie trenował, a do tego wciąż nie wiadomo, czy na murawę wyjdzie Ronaldo. Nie jest gotowy na 100%. Na jego miejscu zagra Coentrão, potem zobaczymy, zapowiadał przed meczem Ancelotti. Dla Madrytu dzisiejsza rozgrywka będzie nie tylko próbą sił, ale też pokonaniem bariery psychologicznej. Josep Guardiola, jako trener, nie przegrał na Bernabeu żadnego meczu. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Początek tego meczu jak zwykle o 20:45. Nasi hokeiści na lodzie mozolnie, krok po kroku, ale realizują plan. W Mistrzostwach Świata Dywizji 1B chcą wygrać grupę i wciąż mają na to szansę. Dziś pokonali 5-1 Holandię. Po drugiej tercji prowadzili zaledwie 1-0, ale później wzięli się ostro do pracy. No i właśnie wygrali. Jutro zagrają z niepokonaną dotąd Chorwacją. Rewelacyjnie spisali się dziś nasi kolarze. Przemysław Niemiec był drugi na drugim etapie Giro del Trentino, a Michał Kwiatkowski zajął trzecie miejsce w słynnym belgijskim klasyku strzała walońska. Przegrał tylko z Hiszpanem Valverde i Irlandczykiem Martinem. Po raz pierwszy w karierze stanął na podium klasycznego wyścigu, a w rankingu najlepszych kolarzy na świecie awansował już na 8 miejsce. I na koniec przypominam jeszcze raz, że w Plus Lidze Siatkarzy Jastrzębski Węgiel walczy o brązowe medale z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Pierwszy mecz wygrał Jastrzębski Węgiel, dziś prowadzi już 2-0 w setach. O 20:00 zacznie się drugi mecz finałowy pomiędzy Asseco Resowią Rzeszów a PGS Krą Bełchatów. W pierwszym spotkaniu górą była Skra. Najbliższe dni, jeśli chodzi o pogodę, będą ciepłe, ale deszczowe i burzowe. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Iwanka Kunowa, Roma Leszczyńska, Dariusz Pieruk i Robert Cantrajt. Dziękujemy i do usłyszenia. Nie, no brawo, pięknie. Nie rozwinąłeś się. Fantastyczna prognoza pogody. Świetnie powiedziana. Z jakim wdziękiem, dobitnie. Jedno zdanie lepsze niż... czytanie połowy kartki, naprawdę. No widzisz, że mam rozwinięcie, ale... Ale naprawdę, trzymaj się tej drogi, idź tą drogą, świetne to było. Kobieta w czarnej skórze. Już nie. No już nie, ściąga. Nie, teraz jestem częściowo czarna. A właśnie, a propos skóry, to nie mogę teraz tego zacytować, ale po 20:00 pojawi się bardzo fajny tekst w pewnym nagraniu. Polskim? Zrozumiecie. Okej. Zapraszamy

No to nagranie rzeczywiście to ma, zwłaszcza w taki dzień, który przynajmniej w Warszawie jest takim dniem z burzą, która pojawia się i znika i parno i nie wiadomo, czy będą jakieś wybuchy. Bardzo zmysłowy utwór, który można znaleźć na najnowszej płycie Kelis. Od tego nagrania rozpoczynamy dzisiejsze wydanie programu alternatywnego, który będzie biegł bardzo szybko. Do godziny 20 spotkamy się m.in. z singlem tygodnia. To nowiutki singiel, zapowiedź nadchodzącej płyty Jacka White'a. Spotkamy się z płytą tygodnia, którą podebrałam od artystki znanej jako Dillon. A po 20 goście w naszym studiu Raz i Tort będziemy rozmawiać o płycie Raz Mentalizmu, ale też porozmawiamy o tym, jak się pracuje nad muzyką na nowo, po to, aby zaaranżować ją na kwartet smyczkowy, bo jutro w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, w studiu S1, Raz Mentalizm wspólnie z kwartetem Marcinkowski zagrają właśnie utwory Raz Mentalizmu. No i to jest, myślę, ciekawa wyprawa w rozmaite światy muzyczne. Zatem po 20 to będzie przedmiotem m.in. naszego spotkania z gośćmi. Na stronie Polskiej Radio /Trójka będzie można śledzić tytuły i wykonawców i możemy zaczynać. Wake up, open your eyes. ahead, go ahead and dance around. Flip my fixed frown. Fuck with my sounds, taste my nouns, hold it down, down. Don't cough the mic, no bitch, you clown. Born and lost and found. Ready for more, wanna make it now. The lungs are loud, loud. Let's taste lips, we can make it raw. Cocaine to feed you, saw you starve. Eat to the early morn. Through noon and night till dawn. 365 and a 4 year round. To the bomb is bound, but I mean out. When the chops are foul, when the crowds go out, go ahead, go ahead, dance around. Flip my fixed frown. Fuck with my sounds, taste my nouns, hold it down, down. Don't cough the mic, no bitch, you clown. Born and lost and found. Ready for more, wanna make it now. The lungs are loud, loud. Let's taste lips, we can make it raw. Came to feed you, saw you saw. Eat to the early morn. Through noon and night till dawn. 365 and a 4 year round. To the bomb is bound, but not to mean out. When the chops are foul, when the crowds go out. How did I land? Right in this land, Manhattan. Right where you stand, damn, damn. Right where you stand. Heard some talk that shorty got a man. Trying to foil my plan. Cooking up the oil in the pan. Bet me from your hand. But a Puerto Rican from La Borican. And I see you want my hand. Killing me softly with the taste from the oldies. Sharing your 40s with a song that you told me. Holy, you would not. You don't even like my peach does. Just look me in my eyes. Brown girl, white boy, tan soul, tangles, mouth mangles, but the Ralph angles. Of everything from my stash to my ankles. You trying to figure out what's Pat's angle. Just trying to rap with an angel. Tell me I'm able. Tell me I'm able. See that Puerto Rican judo hanging off your culo. Papi chulo, want you as the pain in my culo. See me when I'm spitting and I'm always going through though. You bring out the best in me. Everything you say manifest in me. And I got something for your petty. Be your Puerto Rican missus. Cook you up so frito and cover you with kisses. How you look at me like that? When I got no teeth. Even the folk on my own street look at me bony. You hold me like you know me. Hold you like you holy. Watch you like you posing. You and me gon' be. You and me gon' be. Nap time till the sun come up. Rap time till the sun go down. Half time you know it's going down. You and me know it's now. Time to get wild. Hold you tight while you kiss my brow. Know you nice but wish you well. Even if you kick me down. Hit, hell, ooh, hiya. Baby got the moves to make you go fire. Bubble off the top with the street fighter style. Like to keep it funky with a food pet style. Yeah, the monkey with the shell lit crown. Step into the match, it's about to go down. Wang, Chung, Hong Kong, Fui. Boricua Samurai, Suki Suki. I oto pierwsza trójka w dzisiejszym wydaniu programu alternatywnego. Kelis ze swojej pierwszej płyty wydanej dla Ninja Tune, ale kolejnej w dyskografii. Zon ze swojej debiutanckiej płyty i teraz duet Rat King. Tutaj także wspierani przez gości. Także ponieważ dosyć często pojawia się w programie alternatywnym nagranie, w którym gościem jest King Król. I to jest ten moment, w którym zmienimy stylistykę. Na naszej antenie już za kilka sekund pojawi się Jack White. To nagranie nosi tytuł Lazaretto i to jest zapowiedź płyty, która nadchodzi dokładnie pod tym samym tytułem. Płyta nadchodzi w czerwcu, a w lipcu Jack White pojawi się na festiwalu Open Air. nasz singiel tygodnia, tytułowe nagranie z nadchodzącej płyty Jacka White'a. Ta płyta dokładnie 9 czerwca będzie miała swoją premierę. Lazaretto powróci też jutro po godzinie 19, bo to singiel tygodnia. Dobrze, to Jack White za nami. Zostańmy w klimatach muzyków doświadczonych, którzy sprawdzili się w wielu rozmaitych artystycznych sytuacjach. Teraz jednak to artysta z Polski. No i tak właśnie do Jacka Lachowicza, który ukrywa się pod nazwą Las, L.A.S. To jest, jak ładnie Jacek mówił, zapomniałam, było takie określenie na ten twór artystyczny, jednoosobowy. W każdym razie do Jacka dołączył się zespół Marta, zespół, w którym nie ma ani jednej Marty, ale jest dziewczęcy głos, jest dziewczyna, natomiast nikt o imieniu Marta na pokładzie nie znajduje się. I Marta wniosła odrobinę takiej młodzieńczej lekkości, czy też zadzierności. polskieradio.pl/trójka to jest strona, na której naprawdę są tytuły i wykonawcy. Wystarczy znaleźć w prawym górnym rogu napis program alternatywny, śmiało nacisnąć, przechodzi się na podstronę programu i tam na bieżąco wpisuje, przysięgam, cały czas wpisuje i tytuły, i wykonawców. Można to od razu łapać. Rozpoczynamy teraz przygodę z naszą płytą tygodnia i to jest jednocześnie zapowiedź wizyty artystki w naszym kraju. Dokładnie na 3 koncerty w maju przyjedzie do Katowic, do Warszawy i do Poznania. O tym zdążymy jeszcze przypomnieć, ale tak brzmi jej nowiutki album. With the water I fall over vertical drops, moving sand, plucking stones. Carving deep into you, eroding what we knew, craving shelter, finding hope. Under pressure we crack and recede into depths, far from where we began. The unknown. A ten bas cały czas pod spodem czuwał. Dillon, tak przedstawia się artystka, która naprawdę nazywa się Dominique Dillon, ale się wkopałam, Debayton. W każdym razie to jest w ogóle wspomnienie czy cień tego, jak należałoby przedstawić ją. Na szczęście napisałam to na stronie Polskiej Radio PL / Trójka. Każdy może sprawdzić, jak w oryginale brzmi imię i nazwisko naszej artystki, a także znając kogoś, kto pomoże w przeczytaniu poprawnie tego imienia i nazwiska, poproszę od razu o sygnał. Ma 23 lata i jest naprawdę już mocno doświadczona, jeżeli chodzi o muzykę. Doświadczona, co oznacza, że wie, o co chodzi w muzyce, wie też, jak wydawać płyty, no i lubi z muzyką podróżować po całym świecie. Jeżeli chodzi o muzykę zawartą na tym albumie, to będziemy oczywiście sprawdzać. The Unknown to jest tytuł płyty i tytułowe nagranie za nami z tego albumu. Będziemy to oczywiście sprawdzać dzisiaj i jutro, ale od razu mogę powiedzieć, że jest to muzyka bardzo konsekwentnie trzymająca się pewnego nastroju. No i nie jest to nastrój do wycinania chałupców. No ale dosyć rzadko akurat w tym programie tego typu utwory się pojawiają. A loss of words, a gasp for air, a sense of wrong, a rapid first colors fade, then disappear into the tear. A sudden state of ecstasy, a certain smell, a memory. First colors fade, then disappear into the deep. Słuchamy naszej płyty tygodnia Dylan, The Unknown. To jest tytuł albumu. Zaczęło się wszystko od tego, że Dominik zamieszczała na YouTubie filmy, które pokazywały, jak śpiewa i gra na fortepianie. I właściwie chyba została przez te wszystkie lata tą samą dziewczyną, no ale po drodze trochę się zmieniło. Między innymi udało jej się zadebiutować. Ta debiutancka płyta ukazała się w roku 2011 i podanie tytułu tej płyty będzie przepustką do posiadania naszej płyty tygodnia na własność. Dwie dwójki, siedem trójek, Bartek Gilczeka. Jaki tytuł nosi debiutancki album Dylan? Czekamy na poprawne odpowiedzi i jednocześnie teraz na antenie Agnieszka Obszańska. Teren. Kultura. Adrenalina, trochę szaleństwa i koncentracja. To wszystko łączy się w przedsięwzięciu kryjącym się pod nazwą 48 Hour Film Project. Już od dłuższego czasu ekipy filmowe na całym świecie biorą udział w tym wydarzeniu, a od 4 lat także w Polsce. Tak naprawdę jest też fajne, że filmowcy z całego świata, filmowcy każdej maści, czy to pasjonaci, czy amatorzy, czy filmowcy z zawodu biorą udział w tym konkursie i festiwalu. I faktycznie dostarcza on im nie tylko dużo adrenaliny i nieprzespanych nocy, ale także dużo zabawy. Fajne jest to, że mogą się bawić formą filmową, że mogą wyjść z tego marazmu, tej codzienności, robienia pod klientów różnych form, nazwijmy to filmowych, i mogą zrobić coś swojego. Mówi Agnieszka Sękowska. Tak naprawdę tutaj nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o wyobraźnię, o pomysły. Właśnie to pomysł liczy się najbardziej. Jesteśmy otwarci na szalone, ekscytujące, dziwaczne, miłe, smutne, przyjemne. Każde. Ale zacznijmy od podstaw i tego, co stanowi o wyjątkowości 48 Hour Film Project. No tak, ekipy mają 48 godzin na zrobienie filmu, co z jednej strony jest bardzo dobre, ponieważ pozwala im skupić się na tym, żeby robić, a nie mówić, nie myśleć i nie tylko nie czekać na granty spisu, ale również nie rozwijać swoich scenariuszy w nieskończoność. Po prostu liczy się pomysł, a ten pomysł musi powstać na podstawie 3 elementów, które podajemy podczas tak zwanego kick-offu. Jest to bohater, rekwizyt i tekst. Dla wszystkich ekip jest ten sam. Dodatkowo każda ekipa losuje dla siebie gatunek filmowy, a tych jest kilkanaście i są przeróżne. Od klasyki typu dramat, romans, science fiction, aż do takich, no, ciekawych, możemy powiedzieć, twórczych gatunków typu film kumpelski albo film de femme, czy też na przykład operetta. Operetta? To brzmi jak wyzwanie, a przed nami okazja, by się filmowo wykazać. Trwa nabór do katowickiej edycji 48 Hour Film Project. Zapraszamy teraz do edycji katowickiej, która się odbędzie między 9 a 17 maja. 9 tak naprawdę już się zaczyna kick-off, czyli właśnie ten moment, kiedy ekipy poznają te elementy. I odkąd tak naprawdę ten zegar tyka? Tik-tak, 48 godzin, w niedzielę należy oddać gotowe filmy. W ciągu tygodnia od wtorku do czwartku odbędą się projekcje w kinie Kosmos w Katowicach, filmów konkursowych oczywiście. I 17, taram-tadam, ogłoszenie wyników, rozdanie nagród w kilkunastu kategoriach, w tym za najlepszy film, a ten oto film właśnie będzie jechał do Stanów na etap międzynarodowy, gdzie będzie walczył o co? A o prezentację swojego filmu na festiwalu w Cannes. Udało się to ekipie Panato, która w zeszłym roku brała udział w edycji katowickiej 48 HFP. I teraz jadą na jeden z najważniejszych festiwali filmowych na świecie. Ale zanim ekipy będą walczyć o nagrody na międzynarodowej arenie, trzeba przejść polski etap. Właśnie teraz trwa rejestracja do katowickiej edycji. Tak, zarejestrować się możemy właśnie na naszej stronie 48hfpkatowice.pl. Tam jest odpowiedni link, należy w niego kliknąć, wypełnić formularz, uiścić opłatę rejestracyjną. Rejestracja trwa do 9 maja do godziny 14, natomiast proszę, nie czekajcie do ostatniej chwili, gdyż po prostu my chcielibyśmy choć raz, to jest takie nasze małe marzenie organizatorów, wiedzieć troszeczkę wcześniej niż w dniu, kiedy się rozpoczyna festiwal, ile mamy ekip. Więc nie czekamy, tylko działamy. A możemy chyba zdradzić, kto między innymi będzie w jury katowickiej edycji? Przewodniczącym jury podczas drugiej edycji 48 HFP w Katowicach będzie pan Lech Majewski. I to jest bardzo dobra wiadomość. Przypomnijmy adres, pod którym znajdziemy wszystkie szczegóły. 48hfpkatowice.pl i www.facebook.com/terenkultura. Tam też nieco więcej o całej akcji. Polecam. Agnieszka Oprzańska za nami, a przed nami spotkanie. Właściwie za tymi, którzy wybrali się wczoraj na spotkanie autorskie z Arturem Rojkiem, no więc to już jest za nami, to spotkanie. Ono miało miejsce w Warszawie wczoraj po południu. Był tam taki moment, kiedy zapytałam Artura, czy na OFF Festival przyjedzie zespół Slowdive. I wtedy Artur Rojek spojrzał na salę, na zgromadzonych ludzi i zapytał się, kto z Państwa zna ten zespół. Podniosły się nieśmiało dwie ręce i właściwie do tej pory nie wiem, czy to oznacza, że przyjadą do Katowic, czy też do Katowic nie przyjadą w związku z tym, że tylko dwie osoby podniosły ręce. Jutro po 20 będzie szansa na to, aby się dowiedzieć tego na 100%, bo Artur Rojek jutro będzie naszym gościem w programie alternatywnym. No ale do jutra, mam nadzieję, kilka osób, które do tej pory nie znało tego zespołu, będzie też chciało przybliżyć sobie jego twórczość. Thank you. tak oto na naszej antenie pojawił się zespół Slow Dive. Tytuł utworu na stronie polskieradio.pl/trójka. Artur Rejekbaj swoją drogą gra dzisiaj koncert w Warszawie za... Nie umiem liczyć. Za 8 minut Patrick Depen powinien wychodzić na scenę w Palladium, a potem na tej scenie pojawi się właśnie Artur z zespołem. Jutro po 20 w naszym studiu. Natomiast my teraz do godziny 20 biegniemy wspólnie z polskimi artystami, a po 20 także polscy artyści gośćmi u nas. Reprezentacja Raz Mentalizmu. Natomiast zaczniemy ten set przed 20 od spotkania z Michałem Bielą. Take your car one summer night, take your friends and drive, not a word, and dive into the night. When you leave this frantic town, turn your high beams on, dive into the darkest night. Leave what you know behind you, these fake city lights and this minor road that blinds you, the dark. Road deer will pass the road to show you're not alone in the light of the non-asking moon. Sometimes you'll pass a house with black and silent tiles. You'll pass it when you head for the hills. It's my favorite view of this town, from hills miles away. From there all its lights make sense now. It's time to come back. It's my from hills miles away. From there it slides, makes sense now. It's time to come back. Take your car one summer night. Take your car one summer. Take your car one summer night. Take your car one summer take care.